तो मुझे शिवशंकर महाकाल ने कहा है कि कुछ कह, क्योंकि आवश्यक है कहना। तो जो भी हुआ है अभी, जिसकी वजह से दिल्ली में यू नो जो भी न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बाहर और काफ़ी कुछ हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले हमें ये देखना है ये क्यों हो रहा है और ये प्रोटेस्ट क्यों होते हैं और कौन करवाता है प्रोटेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये देख, मैंने जैसे बताया था आपको कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह या जो भी कुछ होता है, जो लोग रोडों पे आते हैं, चाहे वो यू नो जैसे आपने देखा है जो पैलेस्तीन और गाज़ा में भी ये लोग रोडों पे भीड़ों की भीड़ आती है, ठीक है, एकदम ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये इंसान नहीं हो रहे हैं, इनकी चाबी ऊपर है इनको के पास सोल एक्सेस का, जैसे मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो ये रोबोट्स हैं सारे, कोई भी इंसान ऐसे रोडों पे नहीं आता, इनके पास चाबी है रोबोट्स की। इसीलिए ये इंडिया में भी जैसे ये करवाते हैं एकदम ही दंगे करवा देते हैं, इनके पास चाबी है ऊपर से कि ये कुछ करने ही नहीं देते, कि कोई ठीक कर दे सिस्टम, ये करने ही नहीं देते। इसीलिए तो आज तक कोई कर नहीं पाया, क्योंकि कंट्रोल ह्यूमंस का धरती पे जैसे लगता है कि धरती पे है सारा, वो नहीं है, ये पॉइंट है। अगर सिर्फ धरती पर होता तो अभी तक इंडिया में आपको क्या लगता है कि अभी तक आज तक कोई अच्छा आदमी नहीं आया जो ठीक कर सके? आप देखिए दूसरी जो कंट्रीज हैं, एथियस कंट्रीज के भी ना वो उन लोगों ने वो कर लिया, सिस्टम अपना ठीक कर लिया, क्यों नहीं हम कर पा रहे? क्योंकि ये लोग ऊपर से करने नहीं देते। जैसे ही ऐसा कुछ होता है ये लोग रायट्स करवा देते हैं, या जो कर रहा होता है उसी के अंदर आ के उसका, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत बार, उसको करप्ट कर देते हैं। तो अब ये रोड पे आके मैं देख रहा था लोग अपनी छातियां पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो क्यों चिल्ला रहे हो, मुझे तो बात ही नहीं समझ आ रही। ये लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि सबसे पहली बात, जो ऐसे चिल्लाता है और ऐसी हरकतें करता है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो जाहिल है। वो कोई भी जो पढ़ा लिखा या इंटेलिजेंट बंदा होगा वो ऐसी हरकतें नहीं करता। अब वो सड़कों पे लेट के छाती पीट रहे लोग जो दिखा रहे थे टीवी पे, कि जो मीडिया में, अच्छा और ये हरकतें ये करते भी कैमरे के आगे हैं, तो इनको मुझे लगता है फुटेज चाहिए या जो भी है। कैमरा नहीं होगा तो शायद ये हरकतें भी ना करें। तेरी माँ मर गई है, तेरा बाप मर गया, तेरी बेटी मर गई है, तेरा बेटा मर गया, तेरी पत्नी मर गई है, कौन मर गया है जो रोडों पे बैठ के तू ये छाती पीट रहा है? तब तो नहीं पीटी तूने जब वो मर गए थे। अरविंद केजरीवाल से तुझे इतना प्यार हो गया? इनको अरविंद केजरीवाल से प्यार नहीं है, इनको वो जो 2-3 हज़ार रुपए जो दिख रहे थे ना, इनके जो बच रहे थे, इन्हें लग रहा है वो कहीं ना चले जाए, इनका बजट ना खराब हो जाए, ये है बात सारी। ये वो 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में ये टोटैलिटी में देख ही नहीं रहे कि भारत के साथ क्या हो रहा है। भारत के साथ किसी ने अगर पॉइंट की भी कुछ करी है तो हम उसे छोड़ेंगे ही नहीं, ये एटीट्यूड ही नहीं है। ये 2-3 हज़ार में बिकने वाले लोग हैं, तो इनके चीखने चिल्लाने से आपको फर्क क्या पड़ता है? ये तो 2-3 हज़ार रुपये में देश बेचने वाले लोग हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई देश के साथ बेच रहा है, गद्दारी कर रहा है देश को बेच रहा है, या देश के बेचने वाले दुश्मनों के साथ अलायंस करके कर रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि देश के साथ कोई क्या कर रहा है, देश को कोई बेच रहा है, देश को बेचने वाले लोगों के साथ कोई काम कर रहा है, आप ऐसे लोग अगर छाती पीटें, चिल्लाएं, पत्थर मारें, आग लगाएं, आप उनको भी अरेस्ट करो। वो तो 2-3 हज़ार रुपये में बिकने वाले लोग हैं, उनकी औकात उन्होंने बता दी कि उनकी औकात 2-3 हज़ार रुपये की है। तो जिसकी औकात 2-3 हज़ार की हो, 2-3 हज़ार में जो देश बेच सके, जो खुद को बेच सके, जिसका जो परसेप्शन है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो 2-3 हज़ार रुपये में इधर से उधर हो सकता है, ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप तवज्जो देते क्यों हो? आप इंपॉर्टेंस देते क्यों हो? आप उन पे गौर ही मत करो, आप उस पे ध्यान क्यों देते हो? मुझे बात ही नहीं समझ आती। आप भीड़ के मुताबिक मत काम करो। जैसे मैंने आपको बताया था, भीड़ जो है, भीड़ इकट्ठी करते हैं वो सोल एक्सेस, और भीड़ जो है, भीड़ को नहीं पता कुछ। आप देखिए ये जग्गी वासुदेव जो है, अभी इसका ये हॉस्पिटल में पड़ा है, ब्रेन हेमरेज हो गया, ऐसे ब्रेन की वो करवा रहा है, मैं को गारंटी से बता रहा हूँ, ये कामदेव की वीडियो से डर के से ब्रेन हैमरेज हुआ जो उसने बनाई है, जो वेबसाइट पे लगाई हुई है, ये उससे डर के इसके ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई या जो भी है, इसने ऑपरेशन करवाया है, नहीं करवाया। वो कह रहे थे इसके ब्रेन में, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, कहते ब्रेन में भी, ये वासुदेव, जग्गी वासुदेव कहते नथिंगनेस है, कुछ मिला नहीं उन्हें। उसमें भी देखो अपनी दुकान की प्रमोशन कर रहा है, देखो ऐसे लोग हैं, हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद भी नथिंगनेस की वो कर रहा है प्रमोशन की, मेडिटेशन की, दुकान ना बंद हो जाए लोग देख तो ये लोग ऐसे लोग हैं। तो अगर आपने वो की तो आपका भी ब्रेन हैमरेज हो जाएगा जैसे इसका हुआ है। और ये तो कहता था, ये उस पे सोचता, इसने टेड टॉक, बताओ टेड टॉक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन जैसों को बुलाते हैं, फ्रॉड लोगों को, और ये कहता है मैंने पाँव की तरफ कंसंट्रेट किया और मेरी हड्डी जुड़ गई। और इंग्लिश में काफी जो हाई फाई सोफिस्टिकेटेड लोग सुनते हैं ना इसे, इसको तो हाई, ये इंग्लिश बोलता है ना क्योंकि ये इंग्लिश में चूतिया बनाता है बेसिकली, तो इसको हाई फाई इंटेलेक्चुअल लोग सुनते हैं, जो पढ़े लिखे गंवार होते हैं ना बेसिकली, जो खुद को समझते हैं इंटेलेक्चुअल पर एक्चुअली में वो चूतिए ही हैं, उनका असली नाम है चूतिया। वो खुद को समझते हैं इंटेलेक्चुअल पर वो होते बेवकूफ ही हैं, जाहिल हैं वो अंदर से, उनमें दिमाग ही नहीं है, इसीलिए तो ऐसे दो दो टके के सड़कों पे सोए हुए लोग उन्हें बेवकूफ बना जाते हैं, पता भी नहीं चलता उन्हें ये कौन सी मेडिटेशन है। तो सांप का जहर पीता है और इसे ब्रेन हैमरेज हो गया, बताओ क्या क्या इसने फैलाया हुआ था ये। अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो सारा का सारा है ये पाखंड है, इससे कोई भी, इससे क्या, इनमें से किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लो, किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लो, भगवान कौन है, इन्हें पता ही नहीं है कि कौन है भगवान। क्योंकि अगर ये बोल दें कि भगवान ये है तो इनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। अगर ये कह दें कि भगवान जो है, पहले तो इन्हें पता ही नहीं है भगवान कौन है, तो जिसको ये ही नहीं पता कि परमात्मा है कौन, वो स्पिरिचुअलिटी के लेक्चर्स कैसे दे सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात। अगर किसी को ये ही नहीं पता कि परमात्मा है कौन, वो दे कैसे सकता है अध्यात्म का लेक्चर, वो तो देने योग्य ही नहीं है क्योंकि उसे तो अभी खुद ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरे पास एक, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी या बाद में, जिसमें उसने वो बियर बाइसेप्स वाला जो भी है, क्या नाम है उसका, रणवीर है जो भी है, उसने क्वेश्चन पूछा है इससे आचार्य प्रशांत से, खुद खुद ही के आगे इसने आचार्य लगाया हुआ है कि तू एथियस्ट है, वो ऐसे ऐसे करता है, सोच रहा है ऐसे ऐसे, मुंडी हिला हिलू के, उसके बाद कहता है कि क्या है थियज़म, क्या है एथियज़म, उसको बस ये पता है कि आई एम, कि बस मैं हूँ। ये तो सबको ही पता है कि मैं हूँ, ये तो 2 साल के बच्चा भी बोलता है आई एम अ दिस, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ जो, ये तो सबको पता है मैं हूँ, मैं हूँ, तभी तो तू सुन रहा है। इसने सारी किताबें जो भी इसने पढ़ी वढ़ी हैं, जो भी ये कहता है कि इसने पढ़ी हैं, सारा रट रट लिया, उसके बाद इसे ये समझ आया कि मैं हूँ, जो एक स्कूल में 2 साल के बच्चे को भी पता होती है। तो इससे हमें 2-3 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो भी किताबें हैं इनमें कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो है इसको जब खुद ही नहीं पता कुछ, तो ये कहाँ का आचार्य हो गया, और ये बता क्या रहा है लोगों को, सिवाय लोगों को गुमराह करने के, जिसे खुद ही नहीं पता कुछ। और आप ये देखिए कि ये कोई भी क्वेश्चन पूछता है बंदा, कोई भी क्वेश्चन कुछ ही भी बारे में, आज तक किसी भी सीधे क्वेश्चन का कोई सीधा जवाब मिला, किसी को कोई आंसर सुन के वो मिला कि वो सेटिस्फेक्शन हो गया हो, मिल गया हो, कोई इसके पास जवाब ही नहीं। ये बस किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, 30 मिनट तक कुछ ना कुछ घुमा फिरा के उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता है, जो इसको बस बोलना है, बस बोलते रहे हो कुछ भी, कुछ भी, उसका कोई अर्थ हो या ना हो बोलते रहो। तो इसलिए ऐसे जो बने हुए हैं ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो भी खुद ही के आगे इसने लगाया है बेचारे, तो जिसको यही नहीं पता कि वो खुद क्या है, वो थियस्ट है, एथियस्ट है, या वो एग्नोस्टिक, वो खुद ही वो कंफ्यूज हो गया। वीडियो पढ़िए जिसमें वो मुंडी हिला, उसे समझ, उसे पता ही नहीं कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वो बिल्कुल ही वो हो गया कि तू परमात्मा को मानता है कि नहीं मानता, और कौन है परमात्मा। इतना सीधा सा क्वेश्चन है, जब तू लेक्चर दे रहा है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के, भगवान की सारा दिन अध्यात्म की बातें करता रहता है, तो तुझे तो पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। ऐसे ही ये जग्गी वासुदेव है, इससे भी आप यही क्वेश्चन पूछ लो, ये भी कहता है आई एम। क्योंकि देखिए अगर ये बोल दें कि परमात्मा शिव, परमात्मा पहले तो इन्हें पता ही नहीं है कौन है, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन, जैसे मैंने आपको बताया क्या है, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। अब सबको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि वाकई में ये हो रहा था। तो अगर कोई सीधा सा ये बोल दे कि जी परमात्मा शिव शंकर महाकाल हैं, तो इन लोगों की दुकान, अगर ये बोल दें कि परमात्मा ये, तो इनकी दुकान, इनका धंधा बंद हो जाएगा ना, इनको जो अभी इम्पोर्टेंस मिलती है वो इम्पोर्टेंस इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात है। तो अब ऐसे ही ये सारे जो भी बने होते हैं ये स्पिरिचुअल रिलीजियस गुरु, ये परमात्मा की बात ही नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये अगर वो कर दें तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इनके पास कौन आएगा फिर, तो डायरेक्टली लोग वहाँ चले जाएंगे ना परमात्मा के पास। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इनके पास थोड़ी आएगा फिर, वो तो परमात्मा के पास चल जाएगा। तो इनका एक जो मुर्गा है, बकरा है, वो कम हो गया, इनके जो आगे पीछे वो घूमता रहता है वो, उसको तो अब वो सोल्यूशन मिल गया ना। तो ऐसे ये अपनी दुकानें चलाते हैं, लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों की जिंदगियां वेस्ट करते हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि अपना आप समय वेस्ट मत कीजिए, असली जो परमात्मा है वो शिव शंकर महाकाल है, जिनका शिवलिंग है अमरनाथ में और केदारनाथ में, जो आदि है और जो अनंत है, और वो ही परमात्मा है। और वो वैष्णव शिव नहीं है, जो भी इन किताबों का शिव है वो वाला शिव नहीं है, जो विष्णु का यार है, विष्णु का दोस्त है, वो उस शिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये वो शिव शंकर महाकाल हैं जो असली हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी वेबसाइट पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और काफ़ी ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, आपको समझ आ जाएगी कि क्या वास्तव में क्या हो रहा था। और मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में भी जो भी है, इनका पता नहीं कितना, विवेक बिंद्रा वगैरह, इसने पता नहीं कितना कितना फ्रॉड करा है। वो लड़का बता रहा था, एक वो किसी शो में आया था, वन संदीप महेश्वरी के शो में, तो वो कह रहा था उसके पता नहीं कितने पैसे, 50,000 इसने लूट लिए विवेक बिंद्रा ने, और ये कह रहा था वहाँ लाखों लोग होते हैं, हजारों नहीं लाखों होते हैं। तो 50,000 इंटू लाख, तो पता नहीं कितने, 500 करोड़ वगैरह या जितने भी, उतने पैसे ये लोग पता नहीं एक 3-4 महीनों में कमा रहे हैं। कोई 3 महीने का कोर्स है और 10 दिन में तो कुछ MBA की डिग्रियां भी बांट रहा है, या डिग्रियां बांट रहे हैं, MBA का कोर्स सिखाता है फ्री में। तो ये रेगुलेट किसने करा हुआ है कि ऐसे ये ऑनलाइन MBA का कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इसको अलाउ किसने करा हुआ है ये करना। और एक और बात है कि ये जो हैं सारे स्पीकर्स वगैरह, चाहे वो संदीप महेश्वरी हो या जो भी हो, ये तो देखिए संदीप महेश्वरी ने तो अभी बोलना शुरू करा है, ये तो विवेक बिंद्रा के साथ करता था, गले मिल के इन लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो ये जब गले मिलता था उससे और उसे अपने शो पे बुलाता था, तो इसे क्या तब नहीं पता था इसके बारे में कि ये क्या कर रहा है? इसको तब भी पता था। और ये कोई संत वगैरह नहीं है, आप इसका चेक कर लो तो 36-36 लाख ले रहा है, पता नहीं बता रहा था जो कि फोटोएं खिंचवाने के और पेपर में एक मीटिंग के सेशन के जो भी है। तो ये लोग कोई संत नहीं है, ये जो संत बनने का ढोंग करते हैं, ये खुद भी यही करता था पहले, ये स्पिरिचुअलिटी का ही लेक्चर्स देता था जो अभी ये आचार्य प्रशांत के बारे में बोल रहा है। और इनको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी किसी को भी नहीं पता, इनमें से किसी को भी नहीं पता कि गेम चल क्या रही थी वास्तव में, क्योंकि ये लोग पता ही नहीं लगने देते किसी को ऊपर से। इन लोगों ने तभी तो ये हाल करा हुआ, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते थे। आप देखिए इन लोगों ने ये जो धंधा खोला हुआ था, ये इसीलिए खोला हुआ था क्योंकि ये किसी को सत्य बताने ही नहीं देते थे जिसको पता चल जाए। इसलिए किसी को भी, इनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता। आप अपना समय नष्ट मत कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के पास जाके शिव शंकर महाकाल से अपनी बात कहिए और लिख दीजिए पेपर पे जो भी आपकी समस्याएं हैं। आप इंसानों के पास जाना बंद कर दीजिए, आप अपना समय वेस्ट करते हैं, सबका समय वेस्ट होता है आपके साथ। आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए, आपकी जिंदगी आपकी आत्मा की यात्रा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। अगर आप कुछ शिव शंकर महाकाल के बारे में या कुछ और कुछ गलत कर देते हैं, बहुत गलत हो जाएगा। आत्मा की यात्रा की बात है, बहुत लंबी यात्रा, आत्मा की अवधि बची हुई है, ठीक है आपकी, तो आप वो गलतियां ना करके इंसानों के पांव छूने के बजाय शिवलिंग के पास जाके छूइए। शिवलिंग ही है बस, स्टैचू कोई वो नहीं है शिव शंकर महाकाल का, वो अरबी शिव है, उसका नाम हुबल था, तुषारा बाल बाल शमीन। आप शिवलिंग के पास जाके महादेव के पास महादेव के पास जाके महादेव की आराधना कीजिए, और अगर आपको पांव छूने हैं आप अपने माँ बाप के पांव छूइए बस। इसके सिवा ये सारा का सारा पाखंड है, ये योग्य नहीं है कि आप इनके पांव छू। अगर आपको ये पता चल जाए ये कौन है ना, आप कभी वो भी नहीं करोगे। तो इसलिए आप जो है आप अपने पे भरोसा रखो और आप शिव जी पे भरोसा रखो जो परमात्मा है, दैट इज इट। आप अपनी सारी समस्याएं भोलेनाथ को बताइए। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा था कि जो बात है, अभी दिल्ली की बात हो रही थी कि जो भी अरविंद केजरीवाल का हुआ है, तो आप सब लोगों का एक एटीट्यूड ऐसा क्यों नहीं है कि अगर भारत माँ के साथ किसी ने पॉइंट का भी किया है, एक पाई भी किसी ने ली है, तो उसे कभी निकलने ही नहीं देंगे। ये एटीट्यूड क्यों नहीं है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। इंस्टेड कि आप खुशियां मनाएं और आप ये प्रण लें कि जैसे ये गया ऐसे सबको ही जेल भेज के ही दम लेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने भारत माँ का एक रुपया के साथ भी वो करा है, भारत माँ के जो अगेंस्ट गया, वो वाली आपके अंदर क्यों नहीं है एटीट्यूड। इसको छोड़ाओ उसको छोड़ाओ, एक बंदे पे वो करा हुआ है आपने, आपको क्या पता किसने क्या करा है, आपको नहीं पता ना कुछ। अब वो राघव चड्ढा गया है आई सर्जरी कराने लंदन, कैसे चला गया लंदन, झाड़ू मारते मारते, सीखों की झाड़ू मारने से लंदन में आई सर्जरी के पैसे आ जाते हैं क्या, बताओ आप बताओ मुझे। और ये पार्टी जो है आप पार्टी, ये कांग्रेस की चाइल्ड पार्टी है, ये कांग्रेस ही है बेसिकली। तो आप ये मत सोचो कि ये कोई अलग एंटिटी है जो आपका कल्याण करने आए हैं, ये सिर्फ आए थे अपना कल्याण करने, और ये अपना कल्याण कर चुके थे। इन्हें पकड़ के जेल में डाला है, इन्हें कुर्सी से उतारते उतारते 10 साल लग गए हैं, इनके चिट्ठे काले चिट्ठे खोलते खोलते। तो अभी ये इम्पोर्टेंट है कि जो बचे हुए लोग हैं जो अभी तक बचते आ रहे हैं, तो उनको भी भेजना है, उनके लिए आप सपोर्ट कीजिए कि उनको भी हम हिम्मत करके हम मेहनत करके उन्हें भेजेंगे। और ये जो अपना है चिल्लाना विल्लाना, ये जो है ये लोग आपको जो ऊपर से यूज़ करते, आप यूज़ मत होइए। आप उसी समय लिख दीजिए शिव शंकर महाकाल को कि ये लोग आपके अंदर डाल रहे हैं, आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं कि आप सड़कों पे निकलो, देखना उसी समय बंद हो जाएगा। आप क्यों निकल रहे हो सड़कों पे? अगर आप जेल जाते ये निकलते आपके लिए सड़कों पे? इस बात का जवाब दे दो, आपके लिए अगर आप जेल जाते कौन निकलता आपके लिए सड़कों पे? आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके जो भी आपके माँ बाप, आपके भाई बहन निकल जाते? तो आप सिर्फ उनके लिए निकलिए सड़कों पे, अगर कुछ ऐसा हो उनके लिए निकलिए। ये कोई आपका सगा नहीं था, ये अपना सगा था, इसने अपनी जेबें भरी हैं। आप इस बात से आप थोड़ा सत्य, और अगर आपको 2-3 हज़ार रुपये का आपको दिख रहा है आपको छोटा फ़ायदा, आप भारत माँ के बारे में नहीं सोचते फिर? अब भारत माँ के बारे में सोचिए, आप अपनी औकात को 2-3 हज़ार रुपये तक सीमित मत रखिए, अपने आप को इतना छोटा मत करिए। क्या दिखाओगे परमात्मा को मुँह? ये दिखाओगे कि भारत माँ से ज़्यादा आपको 2-3 हज़ार रुपये प्यारे हैं? किसी ने एक पाई भी भारत माँ के साथ करा हो गलत घपला, उसको कभी निकलने ही नहीं देंगे। ये एटीट्यूड क्यों नहीं है आप लोगों में, मुझे बात ही नहीं समझ आती। पॉइंट कभी किसी ने करा उसे निकलने ही नहीं देंगे, बस बात खत्म हो गई। ये होना चाहिए, अगर इसने करा है पॉइंट का भी तो इसे कभी निकलने ही नहीं देंगे। और इसने करा है, अगर इसने ना करा होता तो ये कांग्रेस के साथ होता भी नहीं। चोरों के साथ कौन होगा? जो खुद चोर होगा। जिसने चोरी नहीं की होगी वो चोरों के साथ थोड़ी मिलके करेगा। और ये बेशरम भी हो चुका था बहुत। आपने देखा था लोग कैसे मुंह पे से बोलते थे कि तूने तो उसकी जिनके बारे में तू बोलता था तूने उसके साथ ही करके बना ली। इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ये बेशरम हो चुका था। ये अपने ये जो कहते हैं ना आत्मा बेच के आया था वहाँ पे बैठा हुआ था। ये बेशरम हो चुका था। ऐसे लोगों के लिए आप सड़कों पे उतर रहे हो और गालियां दे रहे हो। किसको गालियां दे रहे हो आप? पहले ये बोलो आप दे गालियां किसको रहे हो? आपको ये खुश होना चाहिए कि जिसने भी जेल भेजा है इंडिया के साथ जिसने करा था गलत वो जेल में गया, ये अच्छी बात है। अगर इंडिया के साथ इसने घपला करा था, इसने हमें झूठ बोला था कि ये कांग्रेस वालों को भेजेगा और इसने हमें झूठ बोल के वोट लेके उन्हीं के साथ मिलके इसने सरकार बनाई इसलिए ये जेल गया, आपको इस बात की खुशी क्यों नहीं है कि इसको दंड मिला है? इसने जो झूठ बोला था आपको इस बात की खुशी क्यों नहीं है कि इसने झूठ बोला था ये जेल गया, इसे निकलने नहीं देना। अब ये करना है कि इसे निकलने ही नहीं देना। इसे क्या, जो भी अब जेल जाता रहेगा उसे निकलने ही नहीं देना कभी। तो ऐसा एटीट्यूड बनाइए कि अगर भारत माँ के साथ किसी ने पॉइंट का भी किया है उसे कभी निकलने ही नहीं देना, बात ही खत्म हो गई। आप अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करिए। और ये छोटी छोटी बातों पे बाहर निकल के रोडों पे जाहिलों की तरह मत करो। अगर ये लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर से आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसी समय लिख दीजिए पेपर पे शिवशंकर महाकाल ये हमारे मन में डाल रहे हैं और हमारे बॉडी को पूरा वो कर रहे हैं, हमारे इमोशंस ऐसे कर रहे हैं कि हम सड़कों पे जाके ये चीज़ें करें। ये लिख दीजिए आप पेपर पे और रखे रखिए, आप देखना ये वो अंदर का जो बॉडी का कंट्रोल है वो एकदम गायब हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपको ये लोग चला रहे हैं एक रोबोट की तरह, आपका अपना तो कोई अस्तित्व रहा ही नहीं। तो आप ऐसी जिंदगी क्यों जीना चाहते हैं कि जो मुस्लिम और अरबी आपको चला रहे हैं? मुस्लिम और अरबी चला रहे हैं आपको, ये है सत्य। तो इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिए। बहुत हो गई बेवकूफी, बहुत हो गई बेवकूफ़ी। अब थोड़ा जागो और अब थोड़ा सा ठीक करके ठीक करते हैं, पूरा सिस्टम ठीक करते हैं। और अगर हो सकेगा तो कुछ ऐसा करते हैं कि मनी सिस्टम कम्प्लीटली हटाते हैं इंडिया से। ऊपर के जो लोग हैं वहाँ पैसा नहीं चलता पर वहाँ पे भी लोग खाना खाते हैं और जीते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसा करते हैं। तो आप अभी हमें क्या करना है कि मनी सिस्टम को कम्प्लीटली डिलीट भी कर सकते हैं हम कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं, हम कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि अगर इतने लोग परेशान हैं और इतनी परेशानी है ये पैसे की वजह से, और पैसे की वजह से ही परमात्मा भी वो हो गया विवश, क्योंकि परमात्मा के हाथ से इन्होंने कंट्रोल ही ले लिया सारा, तो सारा कंट्रोल पैसे के हाथ में है, इसीलिए तो परमात्मा विवश हो गया। अब धरती पर तो 99.9% जो है वो भगवान पैसा ही है, तो लोग अब क्या करें? और पैसा कमाने का सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया जिससे इंसान को खुद को बेचना पड़ता है, गलत काम करने पड़ते हैं, तो वो विवश हो जाता है और परमात्मा भी विवश है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि कंट्रोल वापस शिव शंकर महाकाल के हाथ में आ जाए और ये पैसा का सिस्टम डिलीट करते हैं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि ये हो ही नहीं सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? जब मनी सिस्टम नहीं था, पैसा नहीं था, तभी भी लोग जीते थे। हम कुछ सोचते हैं। अब देखिए एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या हैं, खाना पीना रहना मेडिकल एजुकेशन, अगर इतना ही गवर्नमेंट कर दे बेसिकली तो किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी कि वो कुछ ऐसा करे। हम कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा हम अच्छे लोग बैठ के कुछ प्लानिंग करके उससे अगर ये हो गया तो देखिए सारा का सारा इंडिया जो है जो भी है सब लोग खुश हो जाएंगे और सब लोग एक शांति वाले माहौल हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि खाना नहीं है, घर नहीं है, दे नहीं सकते, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और ये नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब ये लोग मनी सिस्टम लाए थे तभी भी तो लाए थे ना, अगर हर बार कोई चीज़ शुरू करने से पहले ही एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा, इसमें तो पता नहीं कितना टाइम, कोई टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार सच्ची दिल से निश्चय करके हम उतरते हैं काम करने, सब कुछ हो सकता है। कोई इतना बड़ा काम ही नहीं है ये कोई बड़ा काम ही नहीं है, ये कोई बड़ा काम ही नहीं है। आप हम बस थोड़ा सा इकट्ठा होके वो करते हैं, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं। जो केजरीवाल अरेस्ट हुआ, बहुत ही बढ़िया काम हुआ, बल्कि आप खुशियाँ मनाओ, पार्टियाँ करो। इसने आप सबको, लोगों को झूठ बोला था कि ये कांग्रेस वालों को या चोरों को, जो भी इन्होंने खा पॉलिटिशियंस को, जेल भेजेगा, और ये उन्हीं के साथ मिल गया। इसने आप सब लोगों को धोखा दिया था, इस धोखे का इसे दंड दिया है परमात्मा शिव शंकर महाकाल ने। ये आप सोच के, ये आप मान के आप खुशियां क्यों नहीं मना रहे, मुझे बात ही नहीं समझ आ रही। और जिसने भारत माँ के साथ पॉइंट का भी किया है, वो उसको जेल हुई है, और आप वो कर रहे हो, छातियां पीट रहे हो रोडों पे, प्रोटेस्ट कर रहे हो। शेम ऑन यू, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। फॉर वॉट? फॉर 2,000-3,000 रुपीज? बिकॉज ये यूनिट बच रहे थे आपके फ्री का, ये है आपकी औकात? 2,000-3,000 रुपए में बिकने वाली? अरे अच्छा हुआ जेल गया, जेल से निकलने ही नहीं देंगे कभी उसे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। इसने झूठ बोला था हरामजादे ने कि ये भेजेगा जेल, ये तो उन्हीं की थूक चाट के आ गया सरकार में। इसको उतारते उतारते 10 साल लग गए जेल भेजते भेजते इस झूठे मक्कार को। अगर इसने कुछ नहीं किया होता, ये कांग्रेस वालों के साथ बैठता, और जिनके को ये खुद कहता था कि वो हैं, सबूत दिखाता था। आप सोचिए, आप किसी को बोलो कि उसने चोरी की, आपको 100% पता है, सबूत है आपके पास, उसके साथ बाद में आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आप भी चोर बन गए ना। इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? और अगर कोई कहता है कि कोई ट्रेल नहीं है, वो नहीं है, अगर वो निकालना चाहे कन्फेशन, 1 घंटे से कम में निकल सकता है। अब वो निकालना ही नहीं चाहते, मुझे तो बात ही नहीं समझ आती। निकालो कन्फेशन, वो वीडियो डाल दो इंटरनेट की वेबसाइट पे, एक वेबसाइट बनाओ जहां सारे प्रूफ्स रखो, सब कुछ रखो। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रखने, वेबसाइट है जहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ, shivsamru.com, अगर तुमने वहाँ पे नहीं रखने तो एक बनाओ वेबसाइट, सिर्फ एक बनाओ, जहाँ पे पूरा इंडिया, पूरी धरती वहाँ जाके देख सके इन लोगों की असलियत, और सारे प्रूफ्स हो कि सबको सच्चाई दिखे। किसी को पता ही नहीं है कहाँ है प्रूफ्स, किसके पास है, कौन सी साइट है। किसी भी आम बंदे से पूछ लो कि अगर कोई प्रूफ्स हैं कहाँ पे जाना है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ कुछ तो रेगुलेट कुछ करो ना यार, एक जगह बनाओ, एक जो भी प्रूफ्स हैं जिसके भी अगेंस्ट, वो वहां पे डालो, जिससे सारा इंडिया देख सके कि ये लोगों ने क्या क्या करा है, और ये कैसे ठाट से रहते हैं, और ये क्या नाटक करते हैं ढोंग शराफत का। इनके नका इनको बेनकाब करो, इन सबकी, इनके चिट्ठे खोलो, सबके, एक भी मत छोड़ो।